χρόνος που από μέσα σου περνάει, σου παίρνει κάτι από το παρόν. Και πίσω μένεις βλέποντας το μέλλον να είναι κιόλας παρελθόν. Αφού το αποφάσισες εσύ, δεν παίρνει άλλη αναβολή. Ο ήλιος θα ανατέλει από τη δύση κι όχι από την ανατολή. Να θέλεις να νικήσεις τον καιρό. Μα ήδη εσύ στη δύση έχεις περάσει και γι' αυτό σε συγχωρώ.